ibiliko naz jaunaren aurrean, bizien lurrean. Ni bai zoritxarrekoa ninoan narren, baneukan itxaropen, jaunaren begietan balio handikoa, haren zintzoen erioa. Ibiliko naz jaunaren aurrean, bizien lurrean. Zeure morroi nozu nin jauna, zeure morroi eta zure neskamearen esemean. Askatu dituzu nire kateak, deitu dot jauna zure izena. Ibiliko naz jaunaren aurrean, bizien lurrean. Emongo deutsoa zen jaunari zineginen dakoak, erri guztia begira dako hala. Jaunaren etxeko atarian, Jerusalen zure erdian. Ibiliko naz jaunaren aurrean, bizien lurrean.